فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنو ونكسن نغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة او هداها نوكلا الدغيستان مارك لغي يمادو هبي نمدى السبتي دا ايسو غليسو عاو وخدو بدا برنامج كأدكو مغليسان وحاكمي دا دقال لغو داوعي أسكر كترسن عيدن ككونفور غالباد او برقدي ماان تاك دعاي دقمدا بردالي تاليه عيدن كدولد دا اي دقمدا أفقوي او لغو ديلي قرح كدعاي قدها دقمدا سي madaxweynaha dawladda isagoo Turkiga ku sugan sheegay in al shabaab ay xoogaysteen 15kii sano ee la soo dhaafay lana dagaalamay dooro isagoo adeegsanaya wado hore loogu fashilmay. qayb kamid ah qubad Xasan Sheekh uu u jeediyay saraakiil iyo aqoonyahanna la falanqeeyay. hadalka Xasan Sheekh ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. dawlad diini ah oo loo soo xiray beeraleyda wilaayada Bay, waliga gobolkaasi, iyo odayaal dhaqan oo beeraleyda la dardaarmay ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka. qodobadaasi iyo xubintii joogtada ahayd ee ruux qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo dhuuxa. وحبيني مقاميس سيديه ده بيشة دو الحج سند ده كون أفر بغل أفرتن يسدح ده هجريه هو فاقسنه لح ده بيشة تضبعات سند ده لبدا كون يلبي يلباتن كإميلادي قضبك أغهري برنامج كنوح ونقون إياه. عيدما ده مجاهدين تقل الشباب أيا برقدي مانتا وحا أي ويرر كو قادين أسكرت مامول ككونفور قلبيت أي كسو غندق مدى بردالي. ويرر كاسي وحا لغو ده وعي سدح أسكري أو كترسن عيدان كمامولك. ciidanka shabaab ul mujahideen ee howlgalka fuliyay ayaa horay u soo kaxaystay mooto geeska kala qaraxmaanta ka dhacay degmada Afgooye. waxaa lagu dilay sariyihii ciidanka militariga dawladda ee degmadaasi, kaas oo la oran jiray Maxamed Axmed Cali oo ku magac dheeraa tuugmada. gaari uu watay oo maraya gudaha degmada Afgooye ayaa ku burburay qaraxaasi. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan talabsanaynaa qodobo kale ayaan ugu soo maqan oo hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen, balse haatan ku soo dhawaada xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan fadiilatu Sheikh Nuur Macalin Abdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhegaysi haboon. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى وحوري سورة رعد آيات كجرت إلهي دوري ما يوحق لا يكسوه ينقل حيستان إلهي كدوري أمحن ففكوض هذا ودرسينا أن روحينا قد أقمينا aayadan. waxaana oo kamid ah darsiga duruustiini tixanaha ayay qoral quraadkeedu waxay dhuux quraanka ku dhaqan sunnaduna kama hortaydana waa dhuuxaysa waana ku dhaqmaysa. wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala: inna Allah ala la yughayyiru durimay ma shay biqawmin qala ahadi. ni'mada haystaan islaanimada iyo adaba maratay quraanki sunnadi amaanki hayaata tayyiba haystaan ay ka badbaadeen maaragtay macaysatan danka xataa yugayiruu ilaa ay dooriyaan ma bianfusihim. waxay nafafkooda ahaaday oo iimaankii ay ka leexdeen ay gaalnimo aadeen. waxay ka leexdeen Allah subxaanahu wa tacaala ka dambayntii uu ka dambeeyahay kitaabka iyo sunnada sida ay tilmaamaan uga dambeeyahay. markaasay waxay raacaan Ibliis, ayna dastuur aan degsaheynaa, waxaan samaysaynaa qaab waxbarasho كهلذي قاب كربتي مركا وكجورة وحنفتي شاهد محب جوري إيمانك وكورة إيمان بالله وعلى ملاقره كورك سري وحورك سري إنه الله ديده والله ديده تحدي على كدمانتي وكورك سري معصية على إن وركي سل تبيه ولا أمرك على أمرك نبي إرهابي وأرك حسوا نبديده وكا وكورك سري إنه نعمة إلى كشور مسك سوق قاقي إلى أمرك سبحانه وتعالى وحصل دواك السيبايا نعمة لاس وكسيبة إنه كبقى ذو كبيهان إنه سيئة تين دورت واقع هذا إلماي لكن دلالك أدوية إنه سيئة وقصة بانس ووجهنم وقصية دوية إنه كبيهان بكا قادة ويدعك كرتاح لما دبوا سورة قال وحالا مدى حدي أدومه إدوريان وحي أحضو معصيدي أح وأيقو إبليس كحرا أدستورو سميسيهي حدي دين تسلامك أصول نقضان أدعاد إلهي أسورك سدان إلهي وحو دوريها وحكو في الحضرة وحكو جيران وحدبا أيان درديها خير إيه فرح إيه غبد إيه أبدل إيه رحمة إلهي تاوحة سالكاه مواد أدامدا قالت إسكبادة إيه كوة مسلم كاه دولة ده أردسانة قالت دبا سعودي مركي إسبدلين أو وحو الشيطان إسكتورين وحو الرحمن قاعتين عزي إيه لن يشرف أول وحيان داد قالت ونسك دبا سعودي أفغانستان في المجاهدين الأفغان dowladii kara saayalki iyo kuwa ka horeeyo oo maratay ridada markay joogay jireen imisay dib qabeen imisay dib qabeen inta lamida ee meela kamida dhulka muslimiintu ku noolaa jireen ayagu diinta islaamka ku xukumaayaan imisay isbedel haystaan qoladii markay diiday sida hadda mesela xamar oo kare markay diinta islaamka ay ku dhaqmaayeen beliye xiliyadii yaray lixdi bilood ee kamid tahay iyo inta ku xigtay ee xarakadu ay maamuleysay dadka nololay noolayeen markii ayagu qaar kamid cadawga in Allah safteen cadawgi ay keeneen noloshii way isbedeshay hadda wax cabaad keera wa maqleysa haddii cadawgi aan la safana way jeen laakin kuwa la saftay ayaa cadawgi keenay sidaasi marka ayaguna ku hoggaayeen oo mid la dilo iyo mid la xiraa laga dhigo waayay waa ku laftooda keenay waay ku deymays ilaa tubaal waay tubaal waagankeeda waa gubta taas marka macnaheedu waxa waay nabigaana Muhammad sallallahu alayhi wasallam markuu u yimiday heer madiino kale aws khazal baqali labatan sano wax ku dhaway dagaal sokeeyo dagaalay oo islaayeen markaas markay diinta islaamka qaateen maxaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu bedelay واذكروا نعمة الله عليكم نعمة إلهي حصوصت وحد هذا عذاو أي إذن كبح يستي عذاو أي إذن كبح يستي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا إذن عذاو إذن كبح يستي قلبي إن الله صدف إذن كتاب كيسون إذن كان نعم محمد عليه الصلاة والسلام وكوه قامهاي أو إذن أعرحسيهاي مركات قادتين فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمتي إخوانا نعمتي الله ذوحات كل نغطين ولالو مجدا آخر دين ساسي ودين ساسي ورفات سنة آخر دينانه كنتم على شفا حبرة من النار قد نار يذقر كتيلين فأنقذكم منها لما شكل يا إذن كحكت النار إلهي وإذن كبد بادي مركة سيدا سوك الأول هديس بدلين أمد مسلم كهد نواكا مانتا haway gaaladii aad ay anaga dawladda wan dadkii kala caam ahay oo xooliyo kale balum adallo ahayale waxa idin dhiseena dhahay asilan way idin gargaareena dadkii marka ilaahay subhanahu wa ta'ala naxmada siiyay in badan oo kamid dhulkoodi waa la haysta maanta gaaladii haysta ilaahayna wuxuu raaday ila ilaad in yaa shaydaan cadaa wala xiratini ururkiisa ad iska deysiin ana u taliya gaaladii muslimka ba unkaygi way inta toosano hadii toosnidii ay hadaba iska bedelaan inta kale oo qaloocanaan ku dira hadii toosnidii u soo noqdaan waxaan u soo celiyaa maaratay waa ka difaacaya kuwa xun waa sida in labadaba Allah u taliyo amarka Allah ku shaqeeyaan kuudahan way amarka kowniga ay ku shaqeeyaan amarka sharciga ay hadiidaan gaalo iyo wax daba socda laakiin waa loo taliyaa ma min daabatin lahu aakhidhu min naasiyati Allah u taliyaa markaas Allah wuxuu leeyahay sida إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم حديث كان نبينا وحواه صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا qoladii hadaba idin gumaysan lahayd oo shala iska dhicayseen ayaa hadaba idan la yeeso ilaahay idin ku diray dulan la yanzuu ankum hatta tarjuu ila diinikum diinta marka aad noqotay oo idin ka qaada waa kuwa afghanistan ka firso iyo mujahidiintu sida ay u sabreen ay ugu noqdeen diinta iyo sida la u guuleeyay meel walba sidaas waaye والله سبحانه وتعالى أعلم نحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم madaxweynaha dawladda federaalka ayaa ku sugan gudaha dalka Turkiga halkaas oo maanta uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Erdogan labada nin ayaa saxaafadda la hadlay Xasan Sheikh Maxamuud ayaa lagu ahaanistay garoonka halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiil hoose oo ka tirsan dawladda Turkiga madaxweynaha dawladda ayaa gaar xiro lagu toobarayo ciidamada iyo saraakiil ka tirsan dawladda federaalka isagoo u khudbeeyay ciidankaasi Xasan Sheikh waxa uu sheegay 15kii sano ee la soo dhaafay in maalinba maalinta ka dambeysay ay sii xoogaysanaysay xarakada Shabaab al-Mujahideen iyadoo ay fashilmeen isku day kala duwan oo lagu la dagaalamay Al-Shabaab madaxweynaha dawladda ayaa Carabka ku dhuftay in dawladdiisa ay hab fikir Al-Shabaab ku wajihi doonto taas oo horey loogu fashilmay waxaan rabaa markaa inaan idin sheego annaga markaan waxaan naga go'an aniga iyo dawladda aan madaxda ka ah aniga oo adinkana idin ku tiirsan nimankaas inaan dalka Soomaaliya ka saarno ayaa anaga go'aanno ah 15 sano jiraane 15 sano waqti yar baa siyaasadkaasi nooma shaqeynin 15 sano ficilka la qaadayo dagaalka la qaadayo ee la galayahay wuxuu ku saleysan yahay siyaasada dawladda ee cadaw goorta ay kale tahay shabaabku duul xira ay degayeen soo burburi meel checkpoint kuleeyeen ciidamada loo dira soo galaan kuwa kale maxaa inta dhaqaaqaan xariyo ay degan yihiin ha soo burburiyaan maxaa ka dhashay inay la qabsadaan xaradaana la burburinaa laba usbuuc ka badi xaradii horeba ka daran waa dhisantahayba waa joogtaa sidaas daraadeed awoodda shabaab hal la dhimo waxay ka sameysteen difaac awooddooda hal dhimo ugaliraaba inay si kale awoodda u korsadaan inay la yimaadaan waxay ka sameysteen aqli badan muddada 15 sano ah oo siyaasadkaasi aan ku dhaqmayne maalinba maalinta ka dambeysa shabaab waa sii xoogaysanayay baadiyaha ayagoo jooga iyo ka yimaadeen magaalooyin ka yimaadeen maalintii ba maalinta ka dambeysa intii hore waa ka sii xoog badan waxaan ku dareynaa dagaalkii dagaalka fikirka diinta oo ay naga qaateen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku qancaan dadka inaan u sheegno oo aan la nimaado tabo iyo farsamo oo aan dagaal shabaab kula dagaalamayno inaan annaga dib uga soo ceshanno narratifka ama isluug halayska diinta dadkana aan dadkeena aan ugu sheegayno inaanay diinta ayaga wakiilka ahayn maxaan naga galaa nagaal qaacida iyo fikir iyo farcid kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheikh Maxamuud oo ku sugan gudaha dalka Turkiga lana hadlayay ciidamada iyo saraakiil ka tirsan dawladda kuwaas oo lagu tababarayo gudaha dalkaasi aqoonyahan Cabdullaahi Maxamed ayaan hor dhignay waxa uu ka dhigan yahay hadalka Xasan Sheikh bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed daahir waa mahadsantahay waa dhawahay waa ku dhawahay idaacadda islaamiga al-furqaan su'aashaada jawaabteeda hadaan maxamed u soo noqdo siday noognahay xasan gurgurtay wuxuu ka tagay muqdisho wuxuu tagay wadanka Turkiga waxa ku soo dhaweeyay airport-ka wasiir ka mid ah wasiirada Erdogan ee dowladda Turkiga runtii kama muuqan haykal madaxweynenimo lama soo dhawayn sida dacalaadu iska iska yaa taqaana siira hoose marka taas ay iga baxday marka inaan si nin madaxweyna loo soo dhawayn haykalka madaxweynaha lagu soo dhawayn madaxweynaha si loo soo dhaweeyo oo waxaa jira yaa dee iska macluub la yaqaano wata Cabdullaahi inkastoo Xasan Sheikh muddo maalmo ah uu ku bahdilnaa gudaha dalka Turkiga oo saraakiil hoose ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha dalkaasi haddana maanta waa uu la kulmay Erdogan ka waran danta Turkidu ay ka leeyihiin dalkan iyo sababta ka dambeysa in Xasan Sheikh looga yeero gudaha dalka Turkiga baraka fiik maxamed waa sida uu sheegtay waxay ila tahay horta dowladda Turkiga waa dowladaha saameynta weyn ku leh dalka Soomaaliya oo faragelinta ku haya. Waxaa la sheegaa sidaynu ka warqabno geeska Afrika xerada ugu weyn oo ciidan iyo safaaradda ugu weynba waxay ku leedahay magaalada Muqdisho ee Sacuudi Soomaaliya. Laakiin walaal waxa weeye nimankan ama madaxweynayaal ha sheegteen ama wax kale ha sheegteen, runtii waa niman wakiilo u ah reer galbeedka iyo dowladaha soo duulay. Turkiguna sidaynu ognahay ama dadka muslimiinta ka dharagsan yihiin wuxuu ka tirsan yahay NATO. NATO-na waa dowlad armeed, dowladda labaad oo u ciidan badan inuu ka yahay, ama Mareykanka kuwa asagaa laba. Marka falajli hadaa waxaad ogaanaysaa dowladda Turkigu waddanka Soomaaliya una qabatay dhaqaale ku haysa shacabkii, waxaa la waxay qaban jireen dhan ilaa hadda la yiri waxay keeneen yacni xataa hilbo oo hilibkiibay ana magaalada Muqdisho waxay keeneen hilib diyaarsan si aan dadku aysan wax u qabsan oo dadku ay u noqdaan dad gacmo go'an oo ayaga u kaliya wax ka sugta. Marka walaal waxa weeye awaamir baa la siinaya, waxaa la rabaa in la yiraahdo maadaama uu hadda markii labaad kusoo noqday xilka maamulkan hadda baqaarsaarka ee Soomaalida lagu magacaabo, in awaamir la siiyo la yiraahdo waxyaabahan iyo waxyaabahan iyo waxyaabahan noo saxiix, kadib markaas laga dhigo nin dee mataqaana awaamir la soo siiyo oo kusoo noqdo dalka isagoo talooyinkii loo soo jeeshay dowladda Turkiga usoo jeesay isagoo wata. Waxaa kaloo walaal iyaduna aan ahayn wax la biciibsado nimankan dabadhilifyada ee Soomaalida shisheeyaha u adeegaa runtii maadaama ay ka tageen wixii ay ku sharafta ku lahaayeen ninna ma rabo mana doonayo. Marka Turkigu waddanka dowladda xoog ku haysto oo xoog ku joogu ka mid yahay oo kusoo duulay iyaguna waxa weeye adeegayaashii Turkiga ama adeegayaashii dowladaha soo duulay weeye. Marka yacni in la bahdilay oo sharafti laga qaaday soo marka horeba sharaf lahayn, in yacni la tusayo inuusan waxba ahayn oo usoo xoog bedeli kara asal ma doorshay. Waa gartay Cabdillaahi, inaad oo aad u mahadsan. Xasan Sheekh waxa uu la hadlay saraakiisha iyo ciidamada ku sugan gudaha dalka Turkiga ee loo tababarayo dowladdiisa. Waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ahaa in Al-Shabaab 15 sano ay jiraan oo maalinba maalinta ka dambaysana awooddooda ay sii kordhayso, doc kalena waxa uu sheegay inuu la dagaalamayo. Labadaas hadal bal isqabadsii maxaad ku macnay kartaa? Waxa weeye walaal, waa iska hadal malagi galay, hadal malagi galay weeye. Waxaa taas intaana ka jawaabin, waxaa runtii ii mudan in dadaal cajilada loo celiyo. Farmaajo markuu yimid 2017 wuxuu gashaday tuute isagoo leh laba sano hala ii qabto, laba sano gudahood baan kusoo afjaraya Al-Shabaab oo kusoo dhammaystiraya dalka ka xoreynaya dalka saxayo ila xoreyn bay u yaqaaniina moogta haa, waxaan ka xoreynaya Soomaaliya oo dhan baan ka xoreynaya. Asagoo ku haya tuuto gashaday oo afgooyuu yimid oo ciidan u khudbeeyo, afgooye markuu yimid uu ka dhaho halkaas uu kala wareeyey, waa la tanootii unbay daba joogtaa. Caasan gurguurta waa la ogaa 2012 buu xafiiska yimid dowladda ridada ee Soomaaliya ku magacaaban. Dabeetana markuu yimid hadallada ku khudbeeyey waxaa ka mid ah waddanka inuu iyo kaga dhammaynayo Al-Shabaab kaga tirtirayo, bal marka waxaa la ogyahay wixii ka gaaray isagu intuu joogay iyo dhulgariirkii qabsaday inuu ka fajacay oo uu xataa ku sigtay inuu resign sameeyo intaa waqtigiisii la gaarin, in meel walba laga xiray, in cuno qabateen lagu sameeyey, magaaladii oo dhan meel looga baxay la waayey, magaalada qof deegaan u gudba in ay la waayey, Al-Shabaab meel walba ka xiray, madaxtooyada laftigeeda lagu weeraray, asaga laftigiisa qadir ku badbaaday oo saraakiil badan lagu laayay. Yacni wixii dhacay dee lagama sheekeyn kara. Marka waxaan u malaynayaa dee wuu ismoogagaysiinayaa, wuxuu iska dhigayaa sidii yacni wuu silmaansiinayaa, laakiin xaqiiqada saaxiibada dagaalka walaal la taalo. Markii laisugu yimaado Al-Shabaab dadka uu ka hadlaya ma aha waa dad kale. Marka yacni waxaa la yidhaahdaa maxaaba hadda looga hardhacaya hada alfaras wahada almaydan, Al-Shabaabna waa kuwa uu yaqaanay, asaguna waa ninkii la yaqaano miskiinka doqonka ahaayo baqtiga u sujuudayay. Marka u malaynumayo inuu waxa soo kordhinayo kuwan hadda uu soo wadana halkii kuwii hore mareen bay mari doonaan, saa un baan anugu qiyaasaya. Waa gabagabadii, in haddaan isdul istaagno maqdac ama qayb kale oo ka mid ah khudbadiisa, waxa uu adeegsaday eray dhagaha Soomaalida aanan ku cusbeen oo isaga iyo madaxdi ka horeeyay marar badan ay ku hadleen ka oo ah in ala shabaab ay ku wajahayaan fikir muxuu ku muuqdaa warka walaale barnaamijkan horta barnaamij cusub ma waa inaad ogaataa barnaamijka Iraq buu ka yimid Afghanistan buu soo maray wuxuu soo maray wadamada muslimiinta ee lagu duulo dhan buu soo maray Soomaaliya hadda ka hor baa la keenay xilligiisa baa la keenay ka hor baa la keenay xilligi farmaajo la keenay waxaan waa la iska hoohaa horta marka koowaad waxaan leenahay labaan u kala qaadayna marka koowaad fakar baan fikr diineed baan ku wajahayna markuu leeyahay wadaadada uu ku wajahayo asagu horta u haysto waxba haddaanun hadda heblaayay ee group hebel iyo group hebel oranayn waan garanayna waxa ka mid ah ragga iyagoo khudbaynaya oo dowladda xamar qayb ka mid ah ka dhisan iyagoo caayayo oo maagayo amni darro ku maagaya oo biilkii ka daahay asagoo khudbadii ku jira dad lagu kalsoon yahay ay noo sheegeen in lacagtii u soo dhacday telefoonkii marka uu asa u fiirsho arkay lacagta inay ku jirtana uu khudbadii bedelay wadaadada uu ku wajahaya waxaa wada noocaas kuwaasina waa calooshood u shaqaystayaashii shalay dalalka muslimiinta lagu yaqaano Ciraaq bay soo martay saan kuu sheegay Afghanistan baa laga gadi waayey Soomaaliya hadda koor lagu karkariyey marka wadaad xumayaashaas buu ka hadlaya iyaguna waa la ogyahay halkay ku dambeeyeen halkay ku dambeeyeen waa la ogyahay waxaa intaas uga gudbaya qodobka labaad oo ah shabaab waa dad culimo leh dakaakir waxay leeyihiin dad mataqaanaa diinta islaamka aad u yaqaana culimo waxay leeyihiin rabbaaniyiina hadda ka horna xarakada shabaab inta ay soo saareen 12 xalqo barnaamij documentary oo ka kooban oo gaalnimadooda iyo kufrigooda banaanka soo dhigay dowladahaas iyo maamulada Soomaalida meesha looga shisheeyo ka dhisan Soomaaliya ayay waxay wuxuu yiri haddaan haysaan diin islaam ku doodaysaan taraan haynaay imaad oo nalad nagala hadla waana idiin furayeen walaayadka islaamiga way ku dhici waayeen marka ma u malaynaysaa adigu hadda maxamed adaan ku weydiiyey inta taasi suuroobi weyday hadda ina xasan sheekh maxamud ay wax u talaysaa halka waa hadal malagii galay horbaa farmaajo u yiri abdullahi yuusuf baa yiri xasan sheekh maxamud baa laftigiisa hor u yiri haddana wuu ku celiyay nin walba yiri laakiin walaal isqaadqaadkaas kulli wuxuu ku dhamaadaa qul jaa alxaq wazahaq albaadil ina albaadila kaana sahulqa halkaasi kusoo gabagabowdaa sida loo wado loo wado loo wado bay sagxad barnaamijyo shanta sane uu gaalnimada agaasima ayaa ka dhamaanaysa hadda walaal isagoo afka indhahaasa u taagahayo qiiqahaya ayaa uyuu meesha ka baxaya marka walaal u malayn maya in ay soconayso midda labaad waxaa midda saddexaad waxaa kugu daray maxamed ummadda soomaalidu way ka dharagsantaha maamulada shaeyu soomaaliya ka dhisay wax ay qabteen iyo waxay tareen oo aan ka ahayn in ay dalkii dumiyeen oo diintii dumiyeen oo sharafta ummadda muslimka ku cayaareen oo xataa ayagu gaalnimada ay agaasinteen xataa aysan dadku adkaysan kara ahayn ummad waa ka dharagsan diinna cid u doonanaysa iyo cid mataqaana u wajahaysa kuwa wadaad xumayaasha waa kuwa uu sanyara ka hadlayo markuu lahaa masaajidka kuma tukada waana nabcahay markuu lahaa kuwa la hadlayay waa kuwa usoo gurman waayey waa lays ogyah walaal hadda marka warku wuxuu noqday mogta war la qabaa xiise malu iska noqdayo waxa weeye walaal ma soconayso marka taa waxaan gabagabadu waxa weeye ummadda Soomaaliyeed kama gadmayo hadalka waxaan darbu diiri bidiin wixii la oran jiray kama gadmayo maxaa yeelay xaq uu iska cad yahay ninkii raacaya waa iska cad yahay waa waadix kuwadu xushamsi uu cad yahay ninkii ka leexanayana waxa weeye liyahalika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina qofkii halaagsamaya ha halaagsamo asagoo og kii hanuunayaan ha hanuun asagoo xaq uu cad yahay waa intaa walaal kaasi waxa uu ahaa cabdillaahi maxamed oo u waramay idaacadda Al-Furqaan duuru diini ah ayaa loo soo gabagabeeyey beeraleyda wilaayada islaamiga ah ee Bay. Duuradan ayay ku qaateen casharo diini ah iyo kuwo kale oo ku saabsan horumarinta beeraha. Gabagabadii munaasabadda duurada lagu soo xirayay waxaa ka qayb galay waariga wilaayada Bay iyo odayaal dhaqan. Ugu horeyna la dhageysta afhayeenka golaha nuqabada wilaayada Bay, Sultan Abdul Qadir Daday oo ka hadlay kulanka. Amma ba'du qala Allahu ta'ala wa inna lana lal akhirata wal ula وقال تعالى فاذكروا آلاء الله مركا أولا إلهي بمهد الله تبارك وتعالى هني كلمي دورداس ودورة الزراع رنتي نمنك الزراع ضهي ننسك شاني دورداس دوروني عصبه دورات بدن ثاني جنان شو يو جب جبديو يجران هو لا يده قداش يأتيه بنانش يتبع لكن دورة هرابتون أنفردي إنما يبغى دورة عجيب أو مرك دورة داس دورة أرنتي لأنك طلق علي إن دتك مسلمين تجود أهان كبر أرجان وخاصة دتك زرع ذا أما بيرلي ذا إنك كبر أرجان لأنك طلق عليه دورة مجاش مالك مجاوي صحابك جليل ك أرنتي خلفاء الراشدين كجرة من عشرة المبشرين بالجنة إنكم مدة وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يلك مجاوي شعار لا تدورد صدا ولالك داعي جن يشاجي شعار شاء من زرع حصدا إنها يتهاوية لانك أبو ردي يجوز صدا ألنا تبارك وتعالى ما يبليا سبحانه وتعالى في سورة يوسف فما حصدتم فذروه في سنبله الله تبارك وتعالى ساسلي ولا الله هذا لا يدورد لنقبض إنك زرع ذا أما بيرلي ذا بيرميلك سجري ذا مسجري لها جري جري una adab la yahay jehoob la naqda lan komay jiray walaalku magaashay la erri jiray ana ma aragne dheegi eedan joon la erray eedan joon heerku is deeramay ma kumad haytay hamiin beer falaay lankaas walaa in la ku badbaday ma laakiin us badi hamiinkii lankaas beer falaay waxyaabaha isku falaayeen walba tarmaakis la erraw haduu nan aragayn batarmaakis batarmaakis walaa erraw ya jari kaasa beerta dhakada hamiin beer falaay walwalsadi awayadan beeralayn wal haada jaray walaaga saaida hamiin may beeran falaleen hol hamiin abaagateer liki lanka tuma maad la ku deeri u sihay hol hamiin abaagateer may kale lankaas misgeelayda beerayda ina haay haada jaray adi misgeelay misgeesii la eri jaray lankaas walan saada jari dad misgeelay jar jaray marka wal gurade macruufu dad badan misgeediyo waa la sheegaa dhiga 20 sano tuma ishan sano hiwe godaysaas haay la leey erunti barnaamij kan marka lama arimo toomay balana walaala xarakada guud ahaan min walaa ila xaraka ya ku codsadaan taasmay walaalayaal oo dowri la goobay dowradan natiijo fadaas dadkan waa inii bedelan tabdiil suubiyano misga khadku walku biyay inii miska hagiliyan khadka toow maadaama saas la fadahay in marka walaayidi ima xaraka isjaran ku codsadaane in dadkan la taageero aalada jeel ku taageer naaga afaf la helo makiinada la helo baldoosar la helo jazaahumullaah walaayada ee xarakada walbada no fuliyeen ogsana fulay roogna hadda waa ka hada meelung may aalad ka jar ya fulay hadda bi walaalanka dab qaba hadda walaan dab qaba la ma dab qaba aaladahaas inta hadda la sheeni may buu hada walaalihii am mujaahidiintii gacantaas dhiibeno hadda geega fulay la ka deganyo sababtoo naqadan mayba ku codsadaana in dadkan beeralayda sidii hore injerne hadalkaana insha Allahu uniyooba isjarna la qiimoyo ee barnaamijkaas wala ku bedelo saadun ku balaa insha Allah arantaas in baahna an fadhiin jawaabtiye hatu fadaan waa ko waligina baalano fadhi jazaahullahu khayran jazaa taglama dadka beerelayde ilaahi naxmadiis xasuusada keedki godki halan magoday beero hal taabaday lanka onog lan guuriyow la dadka waagi hor misgeelay tamaan lanka hob guur un koo hibla guur fada hibla guur fada yaa aw galnyaaga itu saleer hob galnyaaga isib nugulin aritana marka daraal erjer majar awal mashaqaysato mataabta biru mashaqaysad birwiinu aha dadalaalay meel meelo balaan aan usa anaska dhaaya un ma fadaano lan galnyaaji kakan lan ka galnyaa may kakiye marka in beertaabu kurti la dhowe kuulay tala fale walwalbi la qabada marka lan ka hooba taabado xantada markuu markaas la kunaa laakiin hay'ado macna doorano gaalna ma ka hoos jartay dadka ka baaba eno barnaamijkaas ilaahay ba kuma galnay dadka hadda marka le meelbu roogan wuxuu tiin bahana le muslimiin tasma in ka baaqane oo baaqahan in jeediyane gaalada hoostay in galeen gaalada hoostay in nin banay alla ma dilay fama hasatum wali goosatan amaw ma de wal taabu alla naftisa in ku sheekoo azza wa jalla halan wal ban taabadana may gooy kaas is gooyow male may kala ulaas ajare maamulka in in dhendhay wasaaradda runti ana runti waxda beeraha ilaalada la fadaw lan ku baahnaa may ba kumid ah beeraladii may sheenana toku may leeyamnay guda abaari hayn beero ugu ogaayni ofro la eri jiray shabeel la eri jiray dadkii roogi hal abaar dhidi hal abaar ibrana sanagdi sheekha may kalafi wal iswarsaday wal iswaydi makiinadii hada sheegan sheegay ya nagatay cilada makiinin la dhaasheena isa santiyo makiinin la sheena wal ina tareegna meelo suriyo ku si robol iyo ku robol iyo kihirin meelo isla beerta la ibalka saare god ibbit ibbarti walaay dhan wal rabay wal qaaday wal bi laga meerqaasa beerti dhoma gadi intan jeed wa walla yablo reen ku meer jaray lan beertis gadi lan janaalis gadi wale marqaaso iman shee gadina riwaayo kalu beerele kusunaad marka hada intaas ulays ay jar jaran intaas don tabdiilad do inaamad oo isna seen ku fada jazaakum allah khair al jazaa warkeena ka dheerada intaas ka koobay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh taasi waxa uu ahaa sultan abdul qadir dadi fayinka golaha nuqbada wilaayada bay وقاس كود اي باشل واي وقاس عبدي واحد معلن حسن ايا اسنا كهضي قبق بدا الدورة دا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الهي ام مهن نقان مهد لينك وبقر نسوس كله نمي اوالا يلسن باري در دارنا انسان داتك برطان مسؤولي دي لسن ساري كلكم راي وكلكم مسؤولي عن راعياتي حديثك يدل هزين قاضا يسن فريدان ولا يلسن باري برشيدي سن lan ka soo degmadii san la nagad kuno beerley ana khaasatan u naftaan beerley ana isin hadii beero misgeed la isin sheegdana beeron waraabka ngayna sheegdan beer waraab ee gamnu gobolka baa hadii unoona beer waraab ee lana sheegdan alfadaa wadaadka ta doojey meeku dhamiyay ah doojey meeku dhamiyay isin beer waraab ee magaftaan ama ka dareer lahayn kulina jiddaayeen sheeg ah beer waraab ee jara kullu isuba seedoon waa hadii si la in roogo beeray san turjumaa nimay beero un may taabadaan ina ogsantina masjid taabadaan galee taabadaan digira taabaan loosa taabajarne warsa sanli leeyahay darsi baahdan iyada sheentay iyada naftii may ka darahay baahid abaarte sisantu wala ku wadad may kala sheen ee taabadaan ah gabaldey may kala sanay laakin dem bilawne meel boola biifadak aragna nyaaji ka boorane beer geedada subsaneena leemi iyo babaayl ka waraay walbadan uu nafteen balawna laakin kaboon baahnaayna beerong may leen waysiya adiba to beero ku soo tee alxamdulillaah harakada hadii aad to beer soo biday aafimaad soo biday xoran soo biday halaanad xoolaana soo biyay to barnaamijki kulli talaab la qaadiyo aragay tan horan dareerne luway gabki mistaalan wal dareeri geek hor dadkan may hadhumiyay oo ilaa damaskaad uu galay faawtan la sheegay hay'adayd maxayna baqaar ADC la raayo ADC afqalaad dhayn ADC faaw afqalaad dhayn hadaf Soomaaliland ka sheegay kor walaayo ay male baqaarada ADC la midaydan boo isku arjarn wala qaswalkeedii ay ogaayteen hata may ognas misgo ku turbaan wadan degmo kale in ku tabo korna hadeerni oo manishiin bil hor dhakay laakiin misgi wada la arag gurbal hadii ka wadaa la ganahaw dadkan in isugu dii korna hadeerni wala qasdan meel keedii yahay ogaayteen dagaalada 77 madiil galay misgida liin dal dalay askarta oo la ka dhaway amaarad ogaayteen walbadan keedidka astaraan dawladdi hoob burburti walay dawladdi lahayd walayada lahayd aan meel la raayso degmooyinka may shalahayna muhiim oo misgida insha Allah hayaan dhulka siile inta laakin wala ku saaro luwaysiin in dhulka siile ka tayay i daawadiye i barnaamijye isin balasan baray ummati walbartan walfaan siidan biyoosil kareba ana doon ku bakoolase la ngolo wala yar beerego beero wal moose ara moosbi deegne moos kale sheego beero wal moose le biyo ilo ka jaraan le ha dul ku may mooso hadaan sanadkan hortina beerta ko moos ku boro igal hadii daaro le moos ku reeyay sid meelo far meelo le ka mooso hata wal yar hadii biyo ka xagadaan dul ku jeerareysheena ha barnaamijkan beero horti si biil ka xakiifadi boholoon wal gooyay meel gooyay oo dayb lika gooyay sidimeerad baa oo dadku ka arri koraas goohayaan walow gaadiyeen tajrubada halka soo bi dadkii boholo beero ku dhaha gaadeen tugeerko in la miisa dilayl ka dumiye gaw yaba goohas intii baal la ko geys yaa galantii naftii wala ka soo subsad walfade dadka leen sheego in beero biyo ku dareer nidaam la soo bi dadkii barshey maadaan inta qodayaan hoggaan biyo roob galan beerta saasa wala ka saaras insha Allah beeron tayido isiin ba la sanbaray dadkii feedkiin jaro in wala sin geysidan shabanhaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntii dowladda waxaa soo xiray oo odayaasha la dardaarmay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay yaqulu allah subhanahu wa ta'ala qala tazra'una sab'a sinina da'aban faman hasadtum fadharuhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun sadaqa allah al-'azim ikhwani jazakumullah khayran markan korreyt ilaah subhanahu wa ta'ala ya alhamdiyan in mahadnagan marlamaad xafladan sharafta leh qiimaha badan oo lacag gabay gabayahay dawladdi rigi beeraleyda hay waana la ka dhasaay gudi beeraley oo xeer walaay alan ka dhasaay dadka ku qayb galay hadii ardaydu mushaarakeeyaa si ku qayb galaas markii hore atii iyo nuqabada iyo salaadinta iyo culimada aan iyo masuulki maktabka maktabka zaraacada xarakada shabaab mujaahidiin iyo cid kale ku qayb galay iyo dhamaanlanka aragti iyo ra'yi kale ay dowladan qabsoomoshe iyo lanka tamweeyay xanti xoolo gali dhamaantii oba maylana jazaakum allah khayran wa barakallahu fiikum intaas ay kadib aan insha allah taala may ka hormar faday gudigi aan ragan hata dowlad idruusta gaadlay waa gudi walaayada siyaasad iyo degmada balku shaani waana la dhasi qaab dhismeed iyo tashkiil sho aan masuulka guud siyaasadka degma aan gudiga beeralayda may la ray xasan oo kero isaad wadaad kasu aan markii hore degmada u furo iyo ku saadi hata laakiin beertitiis iyo degmada shaleed ee ah degmooyinkii dhan iyo shaqalanka waal walaayada degmada dhan markii ilaahay subhanahu wa ta'ala shaqada tiislan gordo ala kawaala oo ilaahay ka garab galan fududaa waneen garab sheeteegna insha allah ta'ala dadaal iyo juhdi ani isu shaani ya faraana kulli maktabka basiisan hadii dhigaysan niyo cusubi beero inkastoo dadka beerka nool haayeen laakiin hanuun lamba hooji iyo leel weed maay xirfadleyal faylamay ka beero hadii cayayaanka qaab kale la dagaalamo ata hadii meel raayo isu biyo iyo qaab kale xanabada ata iyo shaqayinshe roobka webigiina inta badan dhanyaalkan ku badanay macna dhanagan haa ku dugsadahayna laakiin dhanyaalka kale walaanin ku badanay hoob roobko ay lan faraga ku duudayaan oo fiirsadaw biyo meelo ku maraayaan iyo lan faragan dhamaraana beertis walaayar inay gobolta lug ku yaabo salaalaha dhoolay ku fiirsaday way fufalay leey walkal meey ku qabadaan marka la tacaalada in dawlad siyaad barley ba ma aha quraanka ku warameeyni qaabka badarka iyo linkeed sadufadi iyo macnaha diintan walma dhaaf waana may ogsanaa hata Soomaalida hada beeyada Soomaalida hoob la fiiri zakatul fitriga walaalka biyo ma yeyn quutul ghalib ka quutul ghalib albalad iskidu maana boqolkiiba siyaatun nolosha Soomaalida asal saasayt boqolkiiba boqola bal record ma wale baris inta may ka beero burka gamadiga la ku soo biyahay ma beerahayna baastada baabsha badhaaf wali ku sameysantaa muqorada taas saliida dooyti iyo baabsha marka arado meel ka beeray misiga marka qutu qalib albalad miskidu Soomaali hadoon ruu gobolka wana hadii roogna ya kaalinta koowaad anka jara misgada dalka dhan marka la isku darda asan dooyinki geedo dhaadheer iyo beero ka baxay qudarti wayna dam walaa inoo korroonyi maana dadku wabiida haysan yoono intaas intee kama shaqoolayna dhanagan hanuun handeymoon kaalintan korriito ka jarro marka inuu ku faa'iideysan yalan baa hanji jazaakum allah khayr may rajayna hadii ilaahay ar oo dowladana maqaasid ay kumad haytay wadciigi la ka dhagmaayay jar inuu wal ku bedelmo hadii gudiga la dhisa oo maktabki sameeyay sidayna anti walla beerada barwaaqo dadanka gato tan abaartina lagu baahu way dhabshaalata yuhuud libiya haydan beer darina gadaas ma la yaani yana gadaas marka shaqo is waafaqsan oo iska miisaman oo iska dheelitiran oo raashinki la amay iyo ku saarshay inta bal ka abuurado iyo qorshigi may la raayo subeero waraabka biyogasi la ka xakiisado fadi kullu dalika maylani ku baahnaa in isla dejin isla sameeyo haani una sameeysto korna noo sameeysadan haani qeyla dhang iyo umbaahan jahidinta ani kaalmo lagu heloona insha Allah taala walaal walaal aan sameeyba maqasidi aan ka weyn waay ani muslimiinta baahdi oo sidii ka dobo la kor hasbal mustadaa had walaagi la abood baahdi oo sidii ka dobo la fadi ani la ka shaqey mayna rajana insha Allah taala sawna iska filanaan hege jihadka gaalmana dacmiye hayto dad dhaqaalmana siyaahayta gurmana siyaahayta habadmana siyaahayta waana iska falanaan bixamdillaahi tabaaraka wa ta'aala ilaahi la in baahan ahad kale bani aadan oo hata galan ku baahan fi babil jihad ma leh sasbaha saasoo kale aanan iska falanaana hegan olole oo walaa dibdo la ku dhoofiyo meelogan la ku soo dhaan ani baahadii noo dhamaad marka jazaakum allah khayran juhdigaasi meelan ku baahanya samadeysan ani wada qaadan insha allah ta'aala gaar ahaan dadkii hata shaqadaasi lan xil saaray lan magacaaw ani wacyi gelintii horto ani dadkii wacyi gelidan wal siin ku baahan aan deegaamada la ku tabo wacyi gelin faylale ka sameey siyaadka degmada walaayadka may ku jirtaa hal degma adab laa meel buu ku haysan meel adab laa buu ku haysan bal Soomaali gudaha may ku jiraa waayelada ku warran ka roonaytay hodeen waa bay talmaamay arra anti la gaado buur korshe la saar meel la ka beero beer la ku wiido ha laga meeki leeyay beer weyn baan haysta dalxiis baan u aadeynaa ila soo fiiri saas way qoyiga Soomaali meel ogaasi buurto ka saare walaayar oo meeki jeeyay meel arhay usa hal jawaal amal ah may kaala sameel di aan walka dhisado la sameey meel beerasho la sameeyta ma kaala yaki jeey beerto wata feeri oo ka arabta taas asal ka sheekay arabka intii baabuurkii gaad baabuur qaadad yaba ki jeey beerta si usan leey wala guru una ta fadhiin walga u dhugwiinay yaka dhasure taa beerta yaki leey horena hal adarkay maaga jawaal maaga taabu dhaw ya hadii uu ku faa'iideysado wayno arago wayn han dhogan inteegnaadan heeyada arada roogde han dhogan inteegnaadan may la dhoofay baris washane bas washane han dhogan inteegnaadan may buu musibo ku yum may kala seen sheegay bariskan lishaanahay ho warshada sameeyd ii ho dhulka ka baxo lagaha beeraha markaas dhaqaale noo sameeysaa fiir raashinkii kaagna meel ka dayacmahay walaaguna hasaaradaan ina dayacmahay haanishayna dhaqaale noo sameeysaa usoo nololisaa misgaanta inta lagu dhoofay meel ma kaamo usina kan nolol ku raatide onina baasina aruursadaa tiitan usku dayacana haanishayna baasadii usku intisiinaya nolol ku waydiyan markaas haatana la kaleedaha ilaan ololada kiirinta midheerka kiirimaatana la kaliye meelo nasna kaan meel caadi ah madad meel caadi ah ma marka meel in ku baahanyi dadka waa igirinta may walan taraase madi shado u reed ku wado la in in baahanay in usiga laftir shilan askaada weey lan gunduga may la raay yaa lan gargaare ma madi lan xajeedo usna laftir shor injeeday markaas walaaga la siyo ku faa'iideysade la kaalmay waa igirinta in wal shago ka afka in walan taraas laakin lan hadalka macnaha usib dhul qoosan jeed xir magaalnimo ka aro baasil ama bariisa la ama xir belinimo ka aro kaasi may buuha waa igirin ma ahmadi 20 sano dowre la ka xareeyoon lugoy leen araga wal isku faa'iido ma leh barakallahu fikum jazakumullahu khairan assalamu alaykum bidinin azim huwa as-sami bidinin azim guudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.